إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد محترم شمعنا الله تعالى قرطب ve bilin ki Allah subhanahu wa ta'ala geceni ve gündüzü birbirinin evezi değil, o kestir çünkü onlar hatırlanmak istiyorlar yahut şükrelemek istiyorlar. Ve bu gece ve gündüzler, yani günler emellerin hazineleridir, ecellerin merhaleleridir. İnsan öz emelleriyle onları yavaş yavaş o mertelere geçir, onları yola salır. Ta ona acil çatana kadar. Ona göre biz bakmalıyız. Neyi hazırlamışız? Hansı emeller eləmişik? Çünkü her bir kez tapacak öz emellerini kıyamet günü. Görecek. Ve bilecek neyi eləyib ve neyi saklayıb. Ve xilas ola bilməz o gün öz əməllərindən. Allah Teala buyurur: "Yunebbe'ul insanu yevme izin bima qaddeme ve ahhar. Beli insanu ala nefsihi basira ve lev elqa ma'azira." O gün, yani kıyamet günü insan evvel elediği ve sonra elediği her bir şeyden haberdar olacak. Ve insan özü özünü görecek, öz nefsini görecek. Hatta bahaneler aksa bile. Hatta dese ki, ben buna göre eylemişim vesaire. Allah Teala'nın kabağında. Lakin görecek ki, doğrudan da özü bu amelleri görür. Ve artık muhterem Müslümanlar, Ramazan ayı, ayının yarısından çoku geçip ve kalıp az bir hissesi kalıp onu. Ve kim onun hakkını verirse, akıra kadar onun hakkını versin, tamamlasın o gün. Ve Allah Teala'ya hamd edesin. Allah Teala'nın kabul olmasını istesin. Ve kim nöksanlık edipse, neyse onda eski olursa bu ayda, yahut günah edipse, Rabbine tövbe etsin. Çünkü tövbenin kapısı bağlı değil, daim açıldı. Ve muhterem Müslümanlar, yüzümüze en hayırlı günler gelir, en hayırlı geceler. Ramazan ayının son 10 gecesidir. Ve bu da inşallah Ağustos'un 30'undan 31'ine geçen geceden başlıyor bu geceler. Ona göre de Allah Teala'ya itaat ederek o gecelerden istifade ediyor. O günlerde orucu güzel şekilde tutun. O geceleri gece namazıyla ışıklandırın. Ve bu ayı tövbeyle, bağışlanma dilemeyle bitirin. Allah Teala'dan bağışlanma ve cehennemin odundan kurtulmak için dua ediyor. Nice insan var ki bu 10 akırıncı Ramazan'ın akırıncı 10 gecesine çatabilmirler. Onlara ecel çatır. Ve kebirlerde olurlar. Ve öz salih emellerini artırabilmirler artık. Ve elediği günahlara göre artık tövbe edebilmirler. Biz ise elhamdülillah bu nimetin kabağındayız. O günlere, o gecelere dahil olmak üzereyiz. Ona göre orada gerek çalışaq, salih emellerimizi çoxaldaq, dua edeyim. ola bilsin Allah subhanahu ta'ala rahmetinden bir şey bize de düşer. Ve biz de dünyada ve ahirette hoşbaxt olarız. Ve hemşire mühterem Müslümanlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu 10 günü, 10 günün kıymetini bilirdi. Çok tazim edildi. Hürmet edildi 4 günlere. Ona göre de o Ramazan'ın son 10 gününde mescitte itikaf ederdi. Yani mescitte otururdu, mescitte çıkmırdı. Ancak ihtiyaç olanda çıkırdı. Tam ibadet edemek için Rabbine. Ve biz bildiğimiz ki İslam dininde rahiplik yoktur. Necə ki, Hristiyanlarda mesela rahiblər olur, gelirlər, manastırda kalırlar, neçə var, yani ömür boyu. Lakin İslam dinində bu yoxdur, lakin müəyyən vaxtda Allah subhanahu ta'ala, yani Ramazan ayının son 10 günündə icazə verir ki, insan tör dünyanı tərk eləsin və ibadətlə məşğul olsun. Sözsüz ki, əgər insanın imkanı var, varmış. Və Peygamber sosialla bu cür eləyərdi, ibadətlə keçirdərdi və həmçinin qədər gecəsini aktarardı. Hansı ki Allah subhanahu ta'ala o büyük gece hakkında buyurur Leylatul Qadri khayrun min alf şahr. Qadr gecesi min aydan hayırlıdır. Min aydan yaxşıdır. Ve bu da o demektir ki bu gece 30 min geceden yaxud ona yakın şekilde yani daha fəzilətlidir, daha üstündür. Bereket cihetlendir. Ve hemşe Allah subhanahu ta'ala onu gecede verdiği rahmet, bağışlanma cehetten, duaların kabul olunması cehetten, emellerin kabul olunması cehetten. Ona göre bekleren Müslümanlar çalışın, faydalanın o gecelerde, istifade edin. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu 10, akırıncı 10 gün gelende Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ibadette daha faal olardı. Geceni ibadetle geçirdi. Baxmayaraq ki, Allah subhanahu ta'ala onun keçmiş və gələcək tüm günahlarını bağışlamışdır. Biz isə bizə, özümüzə baxanda görürük ki, bir çox şeydə biz, bizim təqsirimiz var, nöqsanımız var. Ona görə də çalışın o gecənin xeyrindən istifadə ediyor. Fərz namazlara riayət edir. Gecə namazlarına durun çoxlu. Zəkat verin, sədəqə verin. Orucu qoruyun. Onu batil edən, yaxud onu əski edən əməllərdən və həmçin çoxlu itaat edir və günahlardan çəkinir və həmçin düşmənçilikdən çəkinir, aramızda olan mübahisələrdən çəkinir. Çünki o da qədər gecəsində olan xeyrin, xeyirdən istifadə edəməyi insana mani olur. Yəni o xeyri insan əldə edə bilmir. Necə ki, Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm bir gün çıxdı sahabələrin yanına ki, xəbər versin onlara. Qədir gecəsinin vaxtı nə vaxtı? Və lakin müsəlmanlardan iki nəfər mübahisə elədi və bunun səbəbi ilə də Allah subhanahu ta'ala Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm unutturdu o gecənin vaxtını. Və aqulu qavli hədə əstəğfirullah. الحمد لله الذي وفق برحمته من شاء من عباده فعرفوا أقدر مواسم الخيرات وعمروها بطاعة الله وخذل من شاء بحكمته فعميت منهم القلوب والبصائر وفرطوا في تلك المواسم فباءوا للخسائر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الحكيم القاهر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أقوم الناس بطاعة ربه في البواطن والظواهر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما أما بعد محترم مسلمانlar bu gecelerde teravih namazına fikir verin ve çalışın imamla durun hem gecenin evvelinde hem gecenin ahırında yani ne vaxt imkan varsa ve yuxudan duranda yaxşıdır ki insan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dediği dualardan birini eləsin mesela şuna elhamdülillahi dedi أحيانا بعد ما ماتنا وإليه النشور حمد olsun Allah'a ki bizi öldürenden sonra bizi diriltti ve biz ona terem kaydedeceğiz. Ve Allah Ta'ala'nı zikrediyor, ona dua ediyor, destemaz alın ve gece namazını yüngül iki rekatla açın. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o cür emrelemiştir. Ki gece namazını başlayanda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece namazını çok uzadardı. Lakin ilk iki rekatı kısa olmalı yaxşıdır. Çünkü İnsan yatağında şeytan onun üstünde üç düğün bağlayır. Ve insan oyananda, Allah Teala'nın zikrediğinde, Allah'ı yada salanda bir düğün açılır. Ve destemaz alsa ikinci düğün açılır. Ve namaz kılsa üçüncü düğün açılır. Ve o cürde insan yumrak olur, dağıl olur. Rahat özünü hissedir. Ve insan geldi, gördü ki cemaat artık başlayıp namaza, teravih namazına, o iki rekatı kılmam yani lazım değil, yani koşulmak lazım inşallah. Ben ki mühterim sallamak çalışın gece namazlarında namazı uzadın. Namazı yavaş yavaş kılın. Kur'an'ı çok okuyun da fikir yaşın ayetler hakkında. Rukunu da hemşinin uzadın. Rukudan sonraki kıyamı uzadın. Secdeleri uzadın, secdeler arası oturuşu da uzadın ve kıyam, ruku, secde arasında oturma olan hamısı ruku ve secdelerden en iyi seviyede olmalı. Yani biri uzun biri kısa, yani sünneye zikri. Ve bazı insanlar görürsün ki rukunu uzadı, secdeni kısa idi. Ya bu secdeni uzadı, rukunu kısa idi. Ya da rukudan sonraki kıyamı kısa idi, secde arası oturuşu da kısa idi. Ve El-Bara İbn-i Azim radıyallahu anh dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in rukusu, secdesi, rukudan sonraki kıyamı ve iki secde arasında oturuşu tahminen eyniydi. Ve rukuda da Allah subhanahu wa ta'ala'nın çoklu tarifliyim. Subhane Rabbi el-Azim ve sair dualar hansı ki gelin diyor. Ve Allah subhanahu wa ta'ala hamdü sana getirir. Rukudan sonraki duruşa hemşini. Allah'ı tarifliyim. Hadiste gelen dualarla ve onunla rukuyla rukuya beraber edeyim. Yani rukuda ne kadar durmuşuz, rukudan sonraki duruşta da. Ve hemen secdede çoklu dua edeyim. Subhane Rabbiyel A'la diyenden sonra insan çoklu dua edebilir. Çünkü secdede edilen dua Allah Subhane Teala onu kabul edeyim. Ve bende en yakın Allah Teala'ya secdede olur. Ve hemşinin secde arası oturuşta onu uzadın ve orada da dua edin, Rabbi khirli, Rabbi khirli vs. Ta o secdeyle bir olana kadar. Ve hemşinin namazı huşuyla kılın, namazı fikirleşerek kılın. Hem terizleri hem nafileleri ihlasla dua edin ve çoklu çoklu dua edin. Çünkü Allah Subhanahu Teala hoş değil bendeler ona çoklu çoklu dua edeyenler. Çünkü Allah Subhanahu Teala özü sehavetlidir. Hoşlayır bendelerine, yakışılık eylesin, dualarını kabul eylesin. Allah subhanahu ta'ala buyurur, وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانَ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ Bendelerin senden benim varlığında soruşanda, ben ki onlara yakınım. Dua edenin duasını kabul edilir. Ona göre de koyular da benim devletimi kabul etsinler, beni iman getirsinler, kalp etmiş yoluna giderler. Ve Allah subhanahu wa ta'ala bizi muvaffak eylesin. Bu gecenin düzgünü keşifmeye, dualarımızı, ibadetlerimizi kabul etsin. Hatalarımızı bağışlasın. Bizim günahlarımızı, valideynlerimizin ve tüm müsallanların günahlarını bağışlasın. Allah'ın müştayandığı merhametlidir. Ve bir mesele var mühterim müsallanlar ki onu kayıt edemeliyim. Bu mühim meseledir. O mesele de ondan ibarettir ki indiki tekbirlerde sübh namazına ait hatalar var. Birçok kardeş bana müracaat edeyim bu meseleyle ve ben de dedim ki araştırırım onu. Ve gördüm ki sübh namazı orada çok erken vakte yazıyor. Ve mesela indi burada görsem de tahminen 5.25 ise hakiki vakti de olur hardası 5.45 yahut 5.50. Yani vakti çok kabakcadan yazılır orada. Hatta namazı kılırsa görürsen ki hala da karanlıktır. Sübh vakti değil. Ve bu meselede araştırdı ve hatta Şeyh Albaniyan Rahmetullah fetvasını gördü ve Şeyh Albaniyan Rahmetullah deyir ki birçok Müslüman ülkelerinde bu şeyi, yani sübh namazını sert kılır vaktinden evvel. Yani onun için bunun ziyanı yoktur. Yani sen biraz tez yemeği kurtardın, onun problemi yoktur. Lakin sübh namazı için büyük bir hatadır. Ona göre de bu tekbirlere hadise 20 dakika elave eylemek olabilir. 20, 22, 23 bile. Ondan sonra sübh namazını kılmak. Ve hemşinin suhuru da o vaxta qədər yiyə bilərsiniz. Və umumən Allah Subhanahu taala buyurur: "Faqulu və şərbu hətta yetəbəyyənə lakumul xeytul əbyəzu minəl xeytil əsvəd minəl fəcr." Yeyin üçün ta sizə qara xəttlə ağ xətt seçilənə qədər. Qara saqla ağ saq seçilənə qədər sübhdə. Və ağ saq gündüzün işığıdır, qara saq isə gecənin qaranlığıdır. Ona görə Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Hətta yetəbəyyən", yəni ta sizə açıq-aşkar aydın olana qədər. Və ona görə sələflərimiz radiyallahu anhum buna əməl edirdilər. Və hətta rivayətlərdə gəlir ki, Abdullah ibn Umar radiyallahu anhum zəmzəmi doldurmuşdu bir vədrəyə və görür ki, iki nəfər gəlir, soruşdu onlardan, süt girib yoxsa yox. Biri dedi ki, girib artıq. O birisi deyir ki, girməyib. Və ona görə də ibn Umar deyib ki, götürdü vədrədən içdi. Çünki orada ixtilaf edildi. Deyir ki, ixtilaf eləmişsinizsə, onda içir. Ha, yəni aydın olana qədər ki, namazın vaxtı girir. Və o cürdə rivayətlər İbn Abbasdan da gəlir, o da Allah'ın və başqalardan. Və səbəbi də oldu ki, o təqvimi hazırlayanlar, onlar süt namazının vaxtını, şəri vaxtını dəqiq bilmirlər. Necə təyin edilmək? Və fəcr iki növdür. Süt namazı, yəni fəcrin, sütün iki növü var. Peyğəmbər sosial hədislərdə necə bəyan edir? Birinci, əl-fəcrün kərdir. Yəni, yalancı fərcədir. Hansı ki, orada heç bir şeyə təsir edəmdir. Nə namaza, nə oruca. Və bir də var, əl-fəcr-ı sadiq. Düzgün fərcədir. Və Peyğəmbər s.ə.v. ona görə də bəyan edib, deyib ki, yalancı fərcədir, üfüqdə yuxarı belə işin gedir. O, yalancı fərcədir. Və bu təqvimlərdə bu yalancı fərcədə əsasını qoyulur. Düzgün fərcədə əsasını qoyulur. Düzgün fərcədə isə sağa və sola gedir üfüqdə və onun ışığı yayılır, yavaş-yavaş hava açılmağa başlayır. Və bu da düzgün fəcrdir və buna yəni riayət eləmək lazımdır inşallah. Və onun bir arada onlar qoyurlar, astronomlar bu şeydə qoyurlar ki, günəşin üfüqdən 18 dərəcə aşağı olanda süt namazı girir. Lakin bu xətadır. Düzgün rəqəm hardasa 14-15 arasıdır, yəni 14 yarımdır. 14 yarım dərəcə olanda bu da elə 20 dəqiqə, 25 dəqiqə fərq edir. Ona görə də azanı da bu vaxtda vermək lazımdır. Bəzi adamlar deyə bilərlər ki, nə ziyanı var? Azanı tez verir, namazı da vaxtında qalır. Lakin o xətadır, çünki Peyğəmbər s.ə.v. vaxtında elə olmayıb. İkincisi də elə adamlar var ki, onlar məscidə gəlmirlər. Qadınlar, uşaqlar, xəstələr və s. Onlar da eşidəndə başlayıb dərhal namazı qılmağa. Elə bilərək ki, vaxtı girir və bunun üçün də xəta olur. Allah subhanahu taala bizim hamımızı islah eləsin, hamımızı islah eləsin. Və sallallahu əleyhi və səlləm ala nəbiyyinə Muhammədə və əsəbə əcməin. Vaqtı salat.